Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Sara Schølin. Det sørme, det er sandt, december, det er den dejligste tid for investorer især. Ej, nu skal jeg nok lade være med at synge mere. Hver fugl synger med sit næb, og mit er måske ikke det allersmukkeste. Men det er jo 1. december i dag, og det betyder, at vi har taget hul på årets sidste aktiemåned, som traditionelt har vist sig at være en af de bedste måneder for de store indeks. Og det lader til, at vi har fået en tidlig julegave fra Federal Reserve-chefen Jerome Powell, der i går sendte de amerikanske aktieindeks rigtig meget op i vejret. Det skal vi grave lidt dybere i dag med dagens panel. Det er dig, Ulrik Bie. Godmorgen til dig, økonomisk redaktør på Berlingske. Du var ikke helt så imponeret over min skønsang. Jeg har så mærkelig hyletone i øret, der ikke forsvinder. Du er bange for, at jeg vil synge hele dagen nede på redaktionen, når vi kommer ned på Berlingske. Jeg har heldigvis andre muligheder. Der må være nogle ørepropper. Men Ulrik, er du i julestemning? Er der grund til at være i julestemning? Jamen, det synes jeg, der er alt mulig grund til at være i julestemning. Det er måske også derfor, at aktiemarkederne skal passe lidt på. Vi har kollektivt har selvfølgelig været ramt af utrolig mange ting som mennesker og som virksomheder i det her år. Nu har vi haft 3 år med begivenheder, som vi nok ikke havde kunnet forudse. Og det vi begynder at se nu, det er, at vi graver os ud af det der granatschokhul, som vi var i. Og så er tingene, der er nogen, der har det super hårdt, men så er tingene samlet set heller ikke værre. Og det var også det, som Paul sagde i går. Men er der måske også lidt en tendens til, at fordi vi har været i det her granatschok, at vi simpelthen klynger os så meget til de bitte små frø for gode nyheder? Måske er de ikke så gode nyheder. Måske er vi bare så desperate efter gode nyheder. Og nu skal du så adskille aktiemarkedet fra virkeligheden, ikke? Fordi virkeligheden gør det jo ikke. Altså, vi maler jo stadigvæk med den store sorte pensel. Alle er enige om, der kommer en dyb recession. Det er den fortælling. Altså, økonomer er ikke specielt begavet. Det er sådan en flok lemminge, der løber i samme retning. Og jeg tog af dem i studiet i dag. Og når de så falder ud over skrænten, så bliver de meget overrasket endnu en gang. Ikke? jeg er ikke specielt imponeret. Også fordi man sådan bider... De modeller, man bruger til at se på økonomierne, har jo ikke fungeret siden marts 2020. Det er jo et faktum. Fordi vi simpelthen er blevet udsat for sådan nogle kræfter, som økonomiske modeller ikke kan håndtere. Og der er vi altså også stadigvæk nu, den dag i dag. Detailsalget siger intet om privatforbruget. Det plejer det at gøre. Men i og med, at vi har haft en periode, hvor vi har siddet derhjemme på vores flade bagdel og købt på nettet, og nu ikke behøver at købe flere fladskærme i et stykke tid. Det er jo der, vi kan sortere fra, når tingene begynder at blive lidt mere presset. Jamen, så kan vi ikke bruge details altså noget. Så der er rigtig mange af de ting, vi plejer at kigge på. Når jeg er meget, ikke meget, men forholdsvis positiv omkring det økonomiske, så har det jo selvfølgelig også den konsekvens, at renten skal op. Og det er jo det, som aktiemarkedet er nødt til at forholde sig til. Og det skal vi snakke om lidt senere, for det virker måske ikke, som om aktiemarkedet lige forholder sig til den virkelighed i øjeblikket. Og vi skal også sige godmorgen til dig, Lars Svendsen. Godmorgen. Jeg står med et citat på læberen, fordi du sidder og siger, fordi det var jo, at Einstein skulle have sagt, at han sagde mange mærkelige ting, men han sagde jo også i de kloge ord, at fantasi er vigtigere end viden. Og det er jo det, der er problemet for i særdeleshed. Det er faktisk meget rigtigt lige nu. Og i særdeleshed for bankøkonomer. Hvis de kommer ud og siger en for den der måtte, som i øvrigt sætter pris på, Øland, han må nærmest stå undskyld, at han så lidt mere pessimistisk på udviklingen på grund af sin egen gasfyr og flexstone, end den kongelige danske bank gjorde. Og det er problemet, du har jo ligesom ansat den, de er nødt til at sige, hvad mener firmaet? Men i øvrigt mener jeg selv, at det måske nok være lidt værre. Nå, men, ja, men det er så det. Hvad siger du? Jamen, jeg tænker, at der er masser af grund til for dig at være julestemning her 1. december. Du er jo op 34% i millionærklubbens konkurrence. Ja. Jo, jeg er oppe i røret 334.000. Det er jeg da vældig glad for. Og det er mig væk i et år, hvor de fleste har tabt penge. Ja, men så er vi kommet tilbage, det har jeg sagt flere gange. Altså, det eneste, jeg har tjent penge på i år, det må vi jo ligesom sige i ærlighedens navn. Hvorfor er det så gået sådan? Jamen, det er jo, fordi jeg har jo haft tankskib, og så sent som i går kom der resultat for 2 verdens største tankrederi. Det bliver det jo, det hedder Frontline. Der er i Norge, også noteret i USA, ikke? Og han kom jo ud med et fint resultat, og vi kan jo regne ud allerede nu, at hans fjerde kvartal skulle gerne komme ud med 250 millioner i overskud, og tredje gav 150, og kvartalet før havde nærmest underskud, eller i hvert fald 0. Så ved jeg, det er ligesom gået sådan op, ikke? Og Og det sjove er, faktisk har han er verdens største tankrederi. Ikke? Han kommer formentlig ud, men hvis han får de 250, som jeg mener kan regne ud fra radaren, ikke? Så og han tjener 150 her i det her kvartal, og så kommer han ud med omkring 400, fordi det første halvår gik på 0, ikke? Med 400. Altså Norden kommer formentlig ud med 600. Og det er da sjovt, at og Torm, han kommer formentlig også ud på 450 eller sådan noget, men et eller andet omkring. Men det er jo sjovt, at de der, de er jo betydeligt mindre end frontfidusen, ikke? At de kommer ud bedre, fordi de har været nogle, fordi det store rovlige tankmarked er bagefter, ikke? Det er det, der er andet om. Men så jo, det går godt. Men det, man kan læse ud fra Frontline, og nu var der også et andet rederi, der kom med... Nordic American, ja. Ja, de kom også med regnskab i går. Er det positive takter, vi kan få ud af de to regnskaber? Ja. Og det er jo bare det, at det begynder først at køre nu, og de har ligesom været lidt bagefter, men og i og med, jo mere der bliver alt det nu her, tror på den 5., det er vist på mandag, kommer der, eller her i weekenden, kommer der nye EU-restriktioner, ikke? Og det er blandt andet også alt det der med, men de kan jo ikke helt blive enige med det der med, at de vil tvinge russerne til at sælge billigere olie. Det er sådan noget underligt noget. Det er nærmest en demonstration af politisk dumhed. Men det er sådan et politisk nummer, og så står hun, ligesom hun stod til at begynde med. Nu har vi lavet meget effektive van der Leyen. Hun er jo en sød og ordentlig dame. Hun er læge, har 5 børn, hvad ved jeg. Men hun er udmærket mindstsikker. Men hun stod der til at begynde med, at de har meget effektive restriktioner, ikke? Og jeg ved jo, at der var 0 og en brud, ikke? Og det har jo ligesom måtte skærpe 5 gange. Men de står og holder en tale så lang, som jeg ved ikke hvad. Og så, nu begynder det at hjælpe, ikke? Nu begynder det at virke. Men altså, på grund af det der med russerrestriktioner, så skal man jo sejle russisk olie til Indien og til Kina, og så skal vi hente noget olie til Europa, ikke? Og til det er det jo galt med diesel, selvom den er lidt billigere nu end benzin. Men, så der er noget, og der er meget tilbage at hente i tankskibet, med mindre der kommer en voldsom... økonomisk opbremsning. Ja, og det er man jo ikke særlig enige om ude i økonomverdenen i hvert fald. Om lidt ringer vi også til Lars Hytting, der er aktiechef hos Arta Kapitalforvaltning. Vi skal snakke om Novo Nordisk, der her i den her uge ramte 2.000 milliarder kroner i værdiansættelse for første gang nogensinde, og for første gang nogensinde for et dansk børsnoteret virksomhed. Vi skal snakke med Lars om den her optur, den kan fortsætte. Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til Ulrik eller Lav her i studiet, eller til Lars på telefonen, så kan du sende dem til mig på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Inden vi ringer til Lars, så skal vi lige kigge på, hvordan markedet er åbnet her i dag. Lav? Jamen, vi kører jo på altså slipstrømmen fra USA, hvor vi er oppe på 2,1%. Den lå sådan på 1,5, og så er vi kravlet yderligere op. Så det er jo, det er USA nu, som den her gang hiver os. Så må vi se, hvor langt den bærer. Det har jeg jo også mening om, men det kan vi tage om lidt. Men det var jo en positiv udmelding, som Nasdaq steg 4%. Det var ganske voldsomt. Og det kan vi måske spørge Ulrik også om. Er det holdbart? Var det en overreaktion, Ulrik? Altså sådan, fordi... Jeg sidder med aktiemarkedet, du sidder med økonomien, og aktiemarkedet hører, det er helt fantastisk, vi skal ikke have så store renteforhøjelser. Du hører måske noget andet? Ja, det var ikke det, han sagde. Nej, det er det, jeg mener. Altså det, han sagde, det var, at vi kan lave et mindre skridt i december, det vil sige, at vi behøver ikke at blive ved med at sætte renten op med 3,25% point hver gang. Men lad os også lige se, hvor vi er. Ikke? Altså vi er på 4, vi skal ende på 5, så er det også klart, altså... Det kan man godt gøre i 2 skridt, selvom det ikke er 0,75. Ikke? Og det er jo det, som han jo har prøvet at sige, og vi er lidt den samme situation som tidligere, ikke? At der er ingen, der ligesom hører på, hvad han siger, fordi det er nemmere at lade være. Det, han siger, det er, at vi kommer til at sætte renten højere op, end det, vi sagde i september. Og hvad sagde han i september? Jamen, der var deres medianplot jo sådan et eller andet sted, 4,5-4,75. Ikke? Så han siger sådan set, at vi kommer til at sætte renten op i 5%. Men det andet, han siger, det er jo også, at vi kommer til at holde den forhøjet i længere tid. Og det er jo det, som for alvor, når vi nærmer os toppen, og det gør vi snart, det skal vi gøre, det er, at hvordan ser det ud i 24? Og lige nu er vi allerede begyndt at snakke om 24. Jamen, det er jo klart, at når den 10-årige rente falder til sådan omkring 3,6%, fordi man siger, uha, nu skal de sætte renten hurtigere ned igen, så er det jo det, der meget driver aktiemarkedet, det er den 10-årige rente. Og der må man bare sige, at det er ikke helt sikkert, at den kommer til at skulle ligge så lavt, ved mindre der kommer et stort tilbagefald. Og der er altså rigtig, rigtig mange ting i amerikansk økonomi, der tyder på, at der ikke kommer noget stort tilbageslag. Vi kan sagtens være at få en periode, hvor vi på overskrifterne ikke får noget, der er meget over 0. Men igen, ligesom herhjemme, USA har haft et bragende corona-opsving. Der er altså opsparingerne i husholdningerne er stadigvæk 5 gange større, end de var før coronatiden. Det svarer til omkring en femtedel af det samlede privatforbrug. Men tror du så, aktiemarkedet, det er bare at høre det, det gerne vil høre, overfortolker det lidt på det, Paul siger? Jo, men så skal vi jo, altså det der i gamle dage, ikke, der drev aktiemarkedet, det var også et spørgsmål om, hvordan man kunne tjene penge. Og noget af det, som jeg synes er meget interessant nu også, og det så vi også med Black Friday, pengene er der, men vi er gået tilbage, tror jeg, til den her periode, hvor vi sådan lidt bevidstløst købte varer, ligegyldigt hvad det kostede, for hvad fanden skulle vi ellers lave. Og så havde vi genåbning, og så skulle vi ud og rejse, ligegyldigt hvad det kostede. Ikke? Og så har vi haft et efterår, hvor vi ligesom har kigget på regningerne og tænkt, okay. Ikke? Og så har vi lige pludselig opdaget med alle de negative overskrifter, der er, hvor der er rigtig mange i detailsektoren, som jo fuldstændig bevidstløst har troet, at vi skulle blive ved med at bruge penge, som om det var corona. Ikke? Og det kan man se i USA. Vi har været igennem flere måneder, hvor butikkerne har ligget inde med alt muligt til hjemmet, og alt muligt, hvor folk bruger penge på at gå ud i stedet for. Ikke? Og vi har set det herhjemme. Og når der så kommer tilbud, så ser vi, at pengene sidder mere løst. Vi er gået tilbage til krejlerkulturen. Vi venter. Det samme, når vi skal have bygget. Vi ved, at hvis vi venter til foråret, er der flere ledige håndværkere, og så kan vi få en bedre pris, hvis vi skal have noget gjort. Jeg må da også indrømme, at jeg har da købt alle mine julegaver på Black Friday, for så kunne jeg lige få dem 20-30% billigere. Og nu skal min familie ikke håbe døde, så får de også lige 20-30% større gaver. Det er simpelthen bare, fordi jeg har sparet de penge. Og jo, det er der sikkert mange andre, der også har gjort. Og det var sådan, vi gjorde før coronatiden. Det var en af grundene til, at vi ikke havde inflation før coronatiden. Det var, at vi opførte os, selvom vi havde bragende købekraft. Vi har aldrig haft større købekraft herhjemme, heller ikke i USA, end vi havde lige før coronatiden. Men vi opførte os, som om der var lavkonjunktur. Vi holdt på pengene. Vi ville ikke købe med mindre, at vi fik det på tilbud. Det var jo noget af det, der var konsekvensen af finanskrisen. At vi vendte os til, at hvis man ventede længe nok, så blev prisen sat ned. Og den der chicken game, som forbrugerne vandt, der har vi altså haft nogle år, hvor forbrugerne har fuldstændig glemt det, fordi vi har haft andre prioriteter. Og nu er vi kommet tilbage til den der, og det er også en af grundene til, jeg tror, at vareprisinflationen, som jo er noget af det, der virkelig har sendt den samlede inflation i vejret, at vi kommer til at se, at varepriserne kommer til at trække ned i inflationen ganske, ganske hurtigt. Også fordi, at fragtraterne er kollapset fuldstændig, i og med, at der ikke skal transporteres helt så meget. Men må jeg også lige spørge dig, om på den her. Nu skal vi have en Amerika-redegørelse. Det er jo du mand for. Men fordi det går jo også, væksten derovre er jo ikke, falder jo ikke så meget, som man, og beskæftigelsen er god osv. Men er det der, hvordan forbrugerne opføres, er jo også måske, tror jeg, udtryk for, at vi jo alle sammen skide bange, undskyld udtryk, for at blive arbejdsløs. Fordi hvis det her ruller igennem, og alle sidder og siger, nu har amerikanerne ikke haft sådan en så hård energikrise, som vi har, det har været noget anderledes derovre, ikke? Og det er med olieprisen, nu er den jo heldigvis faldet. Men hvis alle sidder og hænger fast i bordkanten, så er det jo sådan lidt sag, at nu bruger vi kassen, og siger, hov, nu er jeg blevet fyret fra 1. januar, ikke? Det er jo ikke så godt. Nej, altså, det må da også være med til ligesom at køle det hele. Ja, og det er jo det, der er problemet lige nu, det er, at hvis vi kigger på danskerne og europæerne i hele taget, så er vi jo historisk deprimeret. Der er to. Nå jo, men altså, som min mor siger, hun var der under Anker Jørgensen, og vi har det altså bedre i dag, ikke? Selvom vi er mere deprimeret. Og det der jo er. Der er to elementer i forbrugertillid. Der er det, der hedder, hvordan går det i forhold til, hvordan det gik? Og der må vi jo bare være hudløs ærlige, at hvis man mener, det går bedre i dag med dansk økonomi eller privatøkonomi, end det gjorde for et år siden, så er man i en meget, meget speciel kategori. Det er der ikke mange, der gør. Så er det Lars Svendsen, der er oppe 34% på sine aktier. Jo, min portefølje har det heller ikke så dårligt, men det er andre grunde. Og hvad har du? Jamen, jeg har mange obligationer. Okay. Købt på det rigtige tidspunkt. Lange, altså? Mellemlange. Okay. Og virksomheder. Også. Ja, virksomhedsobligationer og realkreditobligationer. Ganske glimrende. Vi vil gerne have god fidus. Vi har jo snakket meget om obligationer herinde også. Ja, fint. Og, ja. Men så er der det element, der hedder, hvad sker der om et år? Og det er der, granatchokket bliver vigtigt. Fordi det, vi så med den seneste forbrugertillid herhjemme, det er, at det der meget, meget sorte hul, som danskerne befinder sig i, vi er de mest deprimerede i Europa. Igen, det giver ingen mening. Vi også har du kigget udenfor de sidste par dage, Ulrik? Ja, men vi har ikke set solskin år, i det er flere uger. År på den måde, men vi glemmer det hvert år. Det er derfor, vi skal tænde lys i december. Hvad hedder det? Men det, vores syn på fremtiden steg kraftigt fra et lavt niveau, men steg kraftigt i november. Og det, der er det vigtige, det er, hvis vi tror, det bliver bedre, tilbage til det, Lav siger, ikke? Hvis vi tror, det bliver bedre om et år, frygten for arbejdsløshed faldt, så får vi bare, at vi ikke har det der med, at vi gemmer os under spisebordet. Og så er der noget andet. Vi har siddet under det der åndssvage spisebord siden marts 2020. Så kom der kommer ud, simpelthen et menneskeligt tidspunkt, hvor man ikke kan mere. Og det er sådan set jo også lidt det, jeg tror ligger i det her. Virksomhederne er vanvittigt dygtige til at tilpasse sig mærkelige forhold, og vi som personer er holdt op med at blive skræmt på samme måde af små trivialiteter, som vi normalt ville blive skræmt over. Der er ting, vi kan overkomme, for vi har været igennem det, der er værre. Det er torsdag morgen her i Millionærklubben, og jeg har nu Lars Hytting fra Arta Kapitalforvaltning med på telefon. Godmorgen til dig, Lars. Godmorgen. Tak fordi, at du vil være med. Jamen altid. Lige indledningsvis, så vil jeg gerne høre din reaktion også på den her spurt, vi har haft her i USA i går aftes, og her til morgen også i Europa. Det er jo 1. december, og man snakker meget om det her Santa Rally, altså julespurten i december. Tror du, at vi kan blive ved med at se positive aktietal her resten af måneden? Altså, vi skal jo lige huske på, at vi har haft en stærk oktober og en stærk november i bagagen også. Så altså i min optik, der hedder det ikke et Christmas rally, men mere et year-end rally. Og det synes jeg sådan set ruller allerede. Og det gør det af den årsag, at vi begynder at se inflationen aftage. Og det har ligesom været retningsgivende for hele 2022, trods alle de andre fuldstændig vanvittige ting, der er sket. Og nu ser vi jo C25-indekset her til morgen. Det er op 1,8%, og det er over 1700 nu. Det er den højeste kurs siden midten af august. Synes du, det er fair, vi er steget så meget? Og hvor tror du, C25 kan ende henne her i slutningen af december? Jamen, altså der er én ting, vi har lidt under her i 2022 specielt, og det har jo været renterne, som er tordnet op, og vi har jo nærmest fået renteforhøjelser på 10-11 måneder, som normalt er flere år om at træffe eller ramme markedet. Det hele er bare sket på samme tid. Og det er jo af den ene årsag, at inflationen den er gået fra at være noget, der var midlertidigt, til lige pludselig at være noget, der er fuldstændig ude af kontrol. Og jeg synes ligesom, at jeg specielt Fed har lagt alle kort på bordet. Og altså det eneste, man kan gøre for at bekæmpe inflationen, det er at hæve renterne. Og derfor har vi et marked, der tørster efter at se, at det her ene våben, som vi nu har, at det også virker. Altså, det virker, det er lidt ligesom at sammenligne med under corona, hvor vi alle sammen gik og håbede, at der kom nogle vacciner, der virkede. Og det gjorde de jo så. Vi skal også snakke lidt om Novo Nordisk, Lars. Derfor jeg også har dig med i dag, fordi Novo Nordisk her i tirsdag, der rundede de for første gang nogensinde en markedsværdi på 2.000 milliarder kroner. Det er jo vanvittigt mange penge, svært at forholde sig til. Det er første gang, en dansk børsnoteret virksomhed er kommet op og ramme den milepæl. Lad os lige starte med, hvorfor er Novo Nordisk kommet op og blevet så store, og hvad er det, der er gået så godt? For det første er Novo jo et fantastisk selskab. Det er ligesom det første faktum. Og det andet er jo, at det er en veldrevet indtjeningsmaskine, som viser gang på gang, at de kan levere det ene verdensklasse produkt efter det andet, eller også kaldet blockbusters inden for medicinal. Altså senest her, så har vi set et kvartalsregnskab for tredje kvartal, hvor Novo bare gør rent bord. Og det er endda, selvom at det store væksthåb Wegovy ikke rigtig får lov til at strække benene og udfolde sit fulde potentiale. Det, der har givet den sidste turs ekstra skub op, jamen det har været, at vi har haft lidt kapacitetsudfordringer netop på Wegovy. Simpelthen efterspørgselen er for stor i forhold til, hvad der kan leveres. Det lyder som et luksusproblem, at man har stor efterspørgsel. Ja, der er massiv efterspørgsel på det her, og nu lysner det. Egentlig i tråd med det, Novo selv har udtalt. Men det kom lidt som en overraskelse for alle os markedsdeltagere, at Novo havde de her udfordringer oprindeligt. Og nu er aktien så op i 892 kroner, Lars. Kan den blive ved med at stige? Ja, Det ser jeg ikke nogen grund til, at den ikke skal kunne. Novo leverer varen. Kvalitet koster. Og det bør ikke være en aktie, der eksploderer fuldstændig i værdi næste år. Men omvendt er det det er et godt sted at have placeret nogle af sine midler. Og det er også derfor, der er så mange, der har det. Man siger jo lidt, at når det går godt for Novo, så går det godt for herre fra Danmark også. Fordi det ligger i så mange depoter. Ja, de fleste har på en eller anden måde måske deres pensionsopsparinger, men det er jo også lidt sådan en folkeaktie, som mange har ejet. Og måske har de fået et nyt køkken eller bygget en terrasse ud af de penge, de har tjent på Novo. Men ja. Lars, hvad så? Altså, Novo er op 20% i år. Det er en af de aktier, der har klaret sig allerbedst i Danmark. Faktisk en af dem, der har klaret sig allerbedst i Europa. Hvad for nogle udfordringer er der? Hvad kunne hive den her aktiekurs ned, hvis der lige kommer lidt udfordringer? Jamen altså, en af udfordringerne, det er sådan mere rent teknisk, altså det er, at du nævner det jo også selv, at der er rigtig mange, der har Novo allerede, og udlandet har også en del. Det skal heller ikke være nogen hemmelighed. Og hvis der ligesom kommer nogle ridser i lakken, så har vi set nogle ret store udsalg af de her Novo-aktier. Og der har specielt danskerne, altså så mange af dem i forvejen, at de har svært ved at ligesom stille en kvalificeret købside til rådighed. Og det gør, at Novo har taget nogle ordentlige dyk ned en gang imellem, fordi at der simpelthen ikke er nogen til at samle aktierne op. Altså vi ser markedet er mættet? Det er sådan, at mange investeringsforeninger og fonde har en eller anden limit, altså en max, et mandat på, hvor meget en enkelt aktie må fylde. Og der ved jeg, at Novo altså mange steder ligger tæt på den her grænse. Og det gør, at man ikke bare kan fylde yderligere aktier ind, hvis der skulle komme et større udsalg. Og Lars, I har jo selv Novo i jeres fonde. Vil I gerne købe mere op, eller hvad skulle der til, for I faktisk begyndte at sælge den? Jamen, så længe jeg kan regne det hjem, så er det noget, jeg beholder. Og jeg kan sagtens regne Novo hjem stadigvæk. Der er masser at komme efter. De har en imponerende evne til at levere den ene blockbuster efter den anden, og jeg ser ikke nogen grund til, at det ikke kan fortsætte. Så det kan være, næste gang vi snakker sammen, så er det en børsværdi på 2.500 milliarder og 3.000 milliarder. Lad os se, hvordan det går. Tusind tak, Lars, fordi du var med igennem her i Millionærklubben. Du må have en god dag. Tak i måde. Lav, nu er Novo... Vi lever jo af Novo derinde. Ja, du har ikke Novo i din millionærklubben portefølje, godt nok, men det er jo en aktie, som de fleste jo følger med i. Ja. Synes du også, at det er en aktie, der er potentiale i, ligesom vi hørte fra Lars her? Jeg ved, at der er potentiale i den, men balladen er jo, det er jo sådan en... Altså, det er jo der, hvor jeg ikke rigtig kan være med, fordi det er jo altså en PE 35, ikke? På et selskab, der performer stort set perfekt. Altså PE, det er prisfastsættelsen her. Altså, det er altså 35 års overskud, ikke? Og du er helt deroppe, faktisk er Novo oppe og snuser i den absolut førende, jeg tror, de er nummer 6 eller sådan noget lignende, i markedsværdi for alle farmavirksomheder i hele verden. Ja, de ligger faktisk lige på vippen til at blive nummer 3 nu. Nå, altså 4, 5, 6 ligger sådan lige oven i hinanden. Ja. Men de er helt deroppe. Og det er jo altså aldeles imponerende, men de er jo... Hvad hedder det? De er det rigtige sted, og altså er jo gået fra diabetes 1 med insulin til at være diabetes 2, og nu er det fedme, ikke? Og så bliver det måske det her fedtlever, som det næste, som øvrigt er stadigvæk det samme GLP-1'er, vi taler om. Men øvrigt, hvis du ser på deres regnskab, så er de jo nu i af de der næsten 100 år nu, hvor eksisterede, de begyndte ved 28, ikke? At der har diabetes jo stået øverst, men nu er det type 2, altså GLP-1'er, som er det største produktområde. Men det er der jo håb, fordi nu taler han om kapacitet, at jeg mener, at jeg har hørt, at de har bygget Kalundborg 2 over i USA. Den har jo været 5 år undervejs og kostet, jeg ved ikke med det hele, så er det vel 15-18 milliarder. Den er faktisk ved at komme i gang nu med at producere. Det er jo sådan, når sådan en virksomhed skal producere, så det første år, så ryger det hele stort set til kommunekemi, ikke? Hvad det end hedder i USA. Men det gør det, altså du producerer, så ja, det dur, det er fint, så det næste, det dur også. Nå, det skal vi ikke sælge det? Nej, det skal til kommunekemi. Så er det stadig derovre, det er jo så små mængder, men Men det gør man rent faktisk. Og nu er de sådan til ved at være der, og det gør jo, at deres... Altså, det handler om kapacitet inden for det, som han kalder Vigo i og semaglutid, det er jo det. Og det er også den, der er i tabletten. Men de kører, og det er fantastisk. Og det her land, Danmark, hvis Novo, hvis det der kommer 97, søgsmål, det giver kraft. Og de må... Hov, vi stopper. Du, ved du hvad, så er der altså kris her i den lille banankongedømme, fordi det er det, vi lever af. Altså, hvis ikke Novo var der, Novo slæver, altså Novo alene, uden Novo Sams og hvad de ejer i fonden og det der, så slæver de vel 70 milliarder kroner hjem til det her land om året. Det og det er sådan, real money, du. Ja, det er ikke sådan nogen, som de sidder og opfinder nede på Christiansborg, ved at vi jo lader alle pengene løbe rundt 5 gange, og så er vi blevet meget rigere. Det er sådan, det fungerer hjemme i min økonomi også, ikke? Ja, vi lader bare pengene løbe rundt 5 gange, og så... Ja, det kan du heller ikke gøre derhjemme. Nej, det vil jeg gerne. Men Ulrik, er du enig i det, som Lars siger her? Altså, hvis Novo virkelig lige pludselig kommer i problemer, så er hele Danmark i problemer. Nå, de har jo en investeringsstrategi i Danmark, hvor der bliver lagt mange milliarder. Det er jo noget af det, som jo er, skal man sige, i set med økonombriller fantastisk i, med det selskab, der er jo rigtig mange, vi har jo mange store selskaber, hvor størstedelen af deres omsætning ligger uden for landets grænser, og det gælder også Novo, men det ændrer jo ikke på, at der bliver virkelig investeret her. Og det, der er så vigtigt det at forstå, det er jo også det med, at det jo lav har ret med at tale om store penge. Det, som gør, at når man har sådan nogle fyrtårn, så er man i stand til at tiltrække dygtige folk. Og så får man det, som på økonomisk råd hedder en clustering-effekt, altså at der er andre selskaber i samme industri, der får adgang til noget arbejdskraft, de ellers ikke nødvendigvis selv ville have haft mulighed for at tiltrække. Og det er faktisk noget, der gavner startup-miljøet. Ikke? At når du har store medicinalselskaber, jamen så er der nogen, der gerne vil gå ud og prøve et eller andet. Men de var der ikke i det her område. Og det er noget af det, som vi kan se fra Hillerød og sydpå, at der er altså et gigantisk medicon life science-miljø i Danmark, som er noget af det, vi er bragende dygtige til. Det er også noget, der er med, og det er også Novo og andre, der er med til at finansiere, men det betyder også, at vi har et meget, meget flot forskningsmiljø på universiteterne, og det er alt sammen noget af det, der gør, at det, vi skal leve af om 10 år, det er ved at blive opfundet nu rundt omkring i laboratorier. Og det skal vi være rigtig stolte af, og det skal vi være rigtig glade for. Og, ja, og jeg vil sige på den måde, hvis vi nu tager lige og strammer en lille smule, ikke, så at være lidt selvhøjtidlig, så er det jo i virkeligheden, at Danmark, fordi det tæller så meget, altså Novo giver lige så mange penge i kassen som dansk landbrug, ikke? Sådan groft sagt. Men hvad hedder det, at det er jo biotek, vi lever af. Altså alle de med gensparsninger, der vil du være alle de der, som ikke tåler sådan noget, vil du være, det er det, vi lever af her i. Og derfor er det, at vi eksporterer nogle bitte små mængder, som vi får sindssygt kilopris for, og så importerer vi alt muligt andet, som forurener som tosset ud i Kina, og så sidder vi her hjemme og påstår, at vi har en lav CO2-udledning. Ikke? Det er jo sådan set, sådan er dansk økonomi blevet. Det er lidt forenklet, men det er et af vores store vækstområder. Det er jo det samme, du kan sige. Du siger landbruget, folk lukker øjnene, og så ser de smågrise. Men vi har jo en kæmpe industri, og en kæmpe forskningsindustri, der er netop tilknyttet, at vi har et landbrug, fordi man netop forædler, fordi man laver enzymer, fordi man laver alle de her ting. Det hele hænger sammen. Man kan ikke bare pille den ene del ud og så sige, det vil vi ikke lave, så er der rigtig meget andet, der også falder. Vi lægger lige Novo til side for nu, fordi jeg vil faktisk gerne tilbage til det, der er sket i går aftes, Paul, og ikke fordi vi skal sådan, det hele skal ende i sådan et stort makroøkonomisk tema, men det, som jeg gerne vil have, vil lige få krystalliseret, Ulrik. Hvad sagde han, og hvad betyder det, hvis du kan opsummere det? Jamen, han sagde fuldstændig det samme, som han sagde sidste gang, så det, altså, der er ikke nogen... Men vi kan ikke huske tilbage til... Altså, han sagde, at vi behøver ikke at gå med så store skridt. Men han sagde også, altså han sagde, for det første så sagde han, at der er flere renteforhøjelser. Så vi slutter ikke bare i december? Vi slutter ikke i december. Det var det, der ligesom kunne retfærdiggøre, at det der pil mod himlen, som kom lige med det samme. Så vi kommer til at sætte renten op, som sagt, og så er det, han bliver, det han gør og har gjort også sidst, han flytter fokus fra skridtlængde her og nu, til hvordan ser verden ud i 3, 24, 25. Og noget af det, som vi skal huske, det er, at når der er møder om et par uger, så vil vi i første omgang vil vi jo kigge på, hvor meget sætter de renten op. Det andet, vi vil kigge på, det er faktisk, om de begynder at reducere deres beholdning af obligationer mere end det tempo, de har annonceret indtil videre. Fordi når renterne er faldet på den måde, som de er, så kan de faktisk tillade sig at sætte tempoet op, altså begynde at sælge ud af deres obligationer. Det er der rigtig mange, der gerne vil. Det er der også et stort politisk pres fra nu, da republikanerne har fået magten i repræsentanternes hus. Det er noget, som republikanerne har presset meget på. Og det tredje, vi så vil kigge efter, det er altså det her med, hvad siger de om fremtiden? Og det er ikke kun et spørgsmål om, ligesom, hvad skal renten være i morgen og i overmorgen og i 23. Det er faktisk det, vi vil kigge på, det er, hvad er, skal renten være i det, vi kalder en normal situation? Og det er jo altså den situation, hvor man ikke stimulerer, hvor man ikke trækker ud af økonomien, hvor det hele bare kører sådan ud af motorvejen. Gør det nogensinde det? Nej, men det er sådan en fiktiv situation. Som økonomer forestiller sig. Jo, men du kan sige, at økonomien svinger omkring det der punkt. Ikke? Og hvis den rente, den der normalrenten, den er jo steget, den har de sat op sådan i løbet af året. Ikke? Og den ligger på, jeg mener det er 2,5-2,75 nu. Det er der, man siger, det er sådan normalrenten. Det vil sige, sådan over det, når man strammer, ikke, og sådan under det, når man lemper. Nu snakker vi ikke inflationskorrigeret rente, men det er jo faktisk den måde, de kigger på det på. Hvis den kommer opad igen, og jeg tror, at den kommer op og siger, at normalrente er omkring 3, så er det også klart, at hvis en normalrente er 3, og vi ikke kigger ind i nogle år her, hvor vi får et meget stort økonomisk tilbageslag, så er en 10-årig rente på 3,6 for lav. Fordi den skal stramme? Ja, det, altså over hele perioden kommer vi til at have en pengepolitisk rente, som vil ligge i hvert fald der om over 3. Så når finansmarkedet allerede nu er begyndt at prise en lille smule en sandsynlighed for rentenedsættelser i slutningen af 2023, så er det for optimistisk? Jamen, rentenedsættelser fra hvad? Det er det, der er det store problem, det er, at du kan gøre det her på to måder. Ikke? Fed kan sætte renten op til 10%, og så kan de vente 2 måneder og begynde at sætte renten ned igen. Så har aktiemarkedet jo fået ret, at der kommer rentenedsættelser. Men man kan også vælge at gøre det, det tror jeg især er noget, den europæiske centralbank vil gøre, at man er mere tilbageholdende herfra, sætter renten op til 4, 75 eller 5. Jeg tror ikke, renten skal over 5. Det er meget psykologisk, at den ikke kommer over 5. Men at man så holder den der et godt stykke tid ind i 23, og så for eksempel er renten ved udgangen af 23 hedder 4,5, og så i udgangen af 24 hedder 4. Har man så sat renten op eller ned herfra, hvor vi er i dag? Det har man jo ikke. Den er jo, altså, og det er det, der er det store problem, det er det her med at sætte renten ned fra hvad? Vi skal kigge på, hvad renten vil være i 24 og 25, og det er det, vi begynder på, når vi kommer forbi decembermødet. Det andet, jeg synes er vigtigt, det er det her med indtjening. Fordi i et bedre miljø, så er det jo klart, at det er nemmere at tjene penge, når det går godt. Men... Og her snakker vi for virksomhederne. For virksomhederne, ikke? Som udgangspunkt. Men vi er i en periode, hvor... Som vi ikke har prøvet siden før finanskrisen, og det er, at der er global mangel på arbejdskraft. Alle de vestlige lande har mangel på arbejdskraft, og rigtig meget, selvom virksomheder nu investerer i automatisering og energieffektivisering og alt det der, så tror jeg, vi kommer i en periode, hvor de her rekordhøje profitrater i forhold til økonomiens størrelse, det er rigtig, rigtig højt historisk set, at de kommer til at falde. Altså, at en større del af kagen, aflønningen er det hele, vil tilfælde de ansatte og ikke aktionærerne. Og det er noget af det, der bliver interessant, altså margin squeeze, som man vil kalde det, ikke? At man simpelthen ikke kommer til at tjene lige så meget relativt, som man har gjort tidligere, fordi man er nødt til at betale mere for sin arbejdskraft. Det vil sige lønstigninger. Hallo. Ja, ansættelser og lønstigninger. Men det vil vel så også presse aktiekurserne? Det er jo det. Fordi vi har været vant til, altså indtjeningen, corporate profits, indtjeningen i virksomhederne, i forhold til økonomiens størrelse, har ligget på et rekordniveau her de sidste år. Det bobber op og ned, ikke? Men altså, så efter finanskrisen har virksomheden været i stand til at holde sine arbejdsomkostninger nede og tjene rigtig gode penge på at rationalisere, bruge ny teknologi osv. Billige råvarer. Nu er vi i en situation, hvor råvarerne, der kom også en Facebook ud i går fra Federal Reserve, det er der, hvor de har snakket med virksomheder og samler det sammen. Og det, som virksomhederne siger, det er alt det, der ikke har med arbejdskraft at gøre, der ser de omkostningerne falde. Men det, der har med arbejdskraft at gøre, der ser de stigende omkostninger. Og det er noget af det, som jeg tror bliver et stort tema for 2023 som lønmodtager. Det er i hvert fald mig. Så er det et godt tegn, at mere, relativt mere går til mig. Min aktionær vil så få lidt mindre. Men det tror jeg simpelthen er noget af det, der bliver temaet for det kommende år. Og det er noget af det, som mange virksomheder vil skulle forholde sig til. Og så har vi det her med, at når du har mangel på arbejdskraft, så ændrer virksomhedernes ligning sig også. Det der med at fyre folk, som man har gjort i 10 år, bare der er en lille krusning på overfladen, det er ikke nødvendigvis det, der er den optimale strategi. Ej, nu har de oplevet, hvor svært det er at få arbejdskraften. Når de endelig har fundet arbejdskraften, så holder de på den. Og det er også noget af det, der stod i Facebook i går. Det her, som vi kalder labor hoarding, altså at man holder fast på sin arbejdskraft. Og det koster faktisk på den korte bane. Så er der nogen, der siger, at så kommer fyringsrunderne bagefter. Men hvis nu økonomien ikke falder i hullet, så kommer fyringsrunderne ikke. Og så har man det, man skal bruge på den anden side, men man bliver også nødt til at betale det. Og det er noget af det, der er meget, meget interessant med de dynamikker, der er lige nu. Jeg tror, at arbejdsmarkedsdynamikken vil være meget anderledes end det, vi har oplevet i årene efter finanskrisen. Og vi fik jo faktisk i går tal for noget arbejdsmarked i USA. Vi fik det her, der hedder ADP-rapporten, som er tal for den private sektor i USA. Der blev skabt 127.000 nye job i den private sektor. Det var noget lavere end forventet. Og i morgen får vi jo så det her kongetal, det der hedder non-farm payrolls, eller den amerikanske jobrapport. Hvad tror du, vi får i morgen, og med de tal, vi fik i går, betyder det så, at der er en opbremsning på vej i arbejdsmarkedet? Altså går vi mange år tilbage, da vi brugte ADP til noget, så ville et tal på 125 plus betyde, at det ville betyde, at jobrapporten med 95% sandsynlighed ikke ville komme ud med et minus. Det er så god ADP-tallet er til at forudse jobrapporten. Den er blevet dårligere og dårligere, lad os sige det som det er. Tingene ændrer sig på det amerikanske arbejdsmarked, de har været rigtig dårlige til at forudse, og det vi har set det måned efter måned, det er, at den rigtige jobvækst har været bedre end det, som ADP har sagt. ADP er sådan et HR-værktøj i USA, som virksomheder bruger til at styre medarbejderes løn, og, altså udbetale løn og sådan noget. Så det er derfor, de har en ret god indsigt. Men det er bare, tingene er bare anderledes. Der er flere, der er selvstændige, der er andre måder at være ansat på. Jobvæksten i USA skal selvfølgelig gå nedad. Altså, vi er der, hvor vi har indhentet hele tabet fra coronatiden. Det, som jeg synes er interessant nu at se, det er, at vi har, det er jo rigtig, rigtig meget servicesektoren, der stadigvæk, og genåbningen der, der er mangel på arbejdskraft, også i USA, ligesom der er herhjemme i servicesektoren. Og det, som Facebook sagde, og det, de har jo talt med virksomheder, det er faktisk et meget godt værktøj, det der. Det er, at teknologiselskaber og hele, hvad hedder det, ejendomssektoren, de fyrer. Og ja, det er jo det, du også selv har skrevet om flere gange, ikke? At jo. Vi får fyringsrunderne fra de selskaber, tech-selskaberne, fordi de har haft ufattelige år, hvor de bare har ansat som ind i helvede, og så ejendomsmarkedet, fordi renterne, plus, må vi ikke glemme, der er rigtig mange af de store byer i USA, der er blevet drevet af alle de mange nye tech-ansatte. Seattle, San Diego, Austin, San Francisco, og der styrtfalder boligpriserne nu, fordi købekraften i et meget dyrt marked ikke er der længere. Ja, men de andre, hørt, de har stadigvæk jobvækst. Ja. Alle de andre sektorer har jobvækst. Og det er jo det der er det afgørende. Ikke? Det bliver 100.000-200.000, og det gør det nok i et godt stykke tid fremover. Du behøver hverken i USA eller Danmark at have vækst i den samlede økonomi for at have jobskabelse, fordi der er så mange ledige stillinger. Der kommer også nye stillingsopslag den her uge. Der er over 10 millioner ledige stillinger i USA. Det er mere end 4 millioner flere ledige stillinger, end der er ledige personer. Spørgsmålet er jo så for aktiemarkedet, om det er den her jobrapport i morgen, der er det springende punkt, eller det er den inflationsrapport, vi får senere i dag, som er vigtig. Det, vi får i dag, det er det, der hedder PCE, deflator-tallet, og det lyder meget teknisk, men det er i virkeligheden det inflationstal, som den amerikanske centralbank bedst kan lide at kigge på, når de skal finde ud af, om renten den skal op eller ned, eller den bare skal blive, hvor den er. Hvad forventer du af det, Ulrik? Vil det også bekræfte, at vi har set top med inflationen i USA? Jamen, altså, det går langsomt nedad. Altså, det der er med ADP-tallet, med PCE-tallet, det er det, man bruger, det er den prisopgørelse, der kommer fra nationalregnskabet. Der er nogle lidt forskellige måder at opgøre det på, men det, der er den væsentligste forskel, det er, at den afspejler privatforbruget på en anden måde. Hvis vi kigger på forbrugerkurven i USA, så vejer boligmarkedet næsten en tredjedel af det samlede. Det fylder meget lidt i PCE, fordi der ser man på huslejer, der har man ikke. En fjerdedel af forbrugerkurven er noget, der hedder lejeværdi i egen bolig. Det findes slet ikke. Det, der fylder over 20% i amerikansk økonomi og i husholdningernes økonomi, det er sundhed. Det fylder rigtig, rigtig meget i PCE, og der begynder vi faktisk at se noget sundhedsinflation. Så den vil falde stille og roligt, men den er stadigvæk 3 gange så høj som målsætningen. Og det er jo det, der er det store problem, ikke, når vi siger, at ja, nu begynder vi at se inflation af toppet. Men hallo, inflationen i øvreområdet er stadigvæk 10%. Det er 5 gange så højt, som det skal være. Der er edderbank med langt ned til 2, vil jeg bare sige. Altså, så det kan godt være, at man bliver glad over, at inflationen ikke skal være 15-20%, som den er i de baltiske lande, men der er altså langt ned til 2. Og det er jo det, der er fælles problem. Hvor ender vi med det her? Men det, det, der er grunden til den optimisme, vi ser i aktiemarkedet lige nu, det er vel retningen. Altså, ja, det er fint, vi har toppet. Selvfølgelig har inflationen toppet. Det bliver ikke ved med at stige. Vareinflationen især, tror jeg, kommer ned, som sagt. Men vi mangler stadigvæk rigtig meget serviceinflation. Det gør vi også herhjemme. Der er rigtig mange ting, der bliver sat op 1. januar, og så har vi altså også i USA, og det var også det Fed sagde i går, at Paul sagde. Han siger, at lønforhøjelserne, lønstigningerne er alt for høje i forhold til at have en inflation på 2%. Så han siger, at vi skal have lavere lønstigninger, og lige nu er vi i den situation, at de månedlige stigninger i indkomsterne er lidt højere end stigningen i priserne. De store prisstigninger er bag os i USA, ikke? Og det vil sige, at købekraften bliver langsomt genoprettet, selv med en rente, som er på 4, og det er det, der er deres problem. Og plus, at man har alle de her 5.000 milliarder dollar stående på sin checkkonto i bankerne, ikke? Pengene er der. Får vi et udbrud optimisme i USA, så kan vi få et vækst i privatforbruget, der er 3 gange så høj, som den er nu, uden at folk skal gældsætte sig op over begge ører. Det gælder jo også herhjemme. Vores indestående i bankerne, danske husholdninger, svarer til et helt års privatforbrug. Der er kommet det er mere en kommentar, end det er et spørgsmål, men jeg kan bare høre, om du er enig, Ulrik. Det er en, der skriver, at en tale fra formanden i Federal Reserve kan give en slags børsrally, viser jo bare, at hele det økonomiske system er i ubalance og hysterisk. Ja, ja, fuldstændig. Hvad tænker du, Laura? Det er korrekt. Det er korrekt, jeg tror også, at det, der er sket i går, er en fuser. Altså, nu er det så mere sådan børsteknisk, fordi det var jo Nasdaq, der rykkede, ikke? Og i virkeligheden, så ligger Dow Jones jo kun 5-6% for all-time high. Den var 36.500, den ligger i 34.600, ikke? Det er ikke ret langt op. Men det, jeg kalder for de gamle aktier, eller i hvert fald mest gamle aktier. Men jeg tror, det er en fuser, at han rykkede op, ligesom vi også havde for... Hvis vi går bare 2-3 år uger tilbage, så havde vi jo et rally, hvor aktien steg 7%. Det var så også der, hvor den var nede i bund, Nasdaq, på 10.200, og så rykkede den op med 7% på en dag. Altså, det var helt vildt. Jeg ved ikke, om vi oplevede det før, men det var jo, jeg kan ikke huske det allerede, jeg havde allerede glemt det, men det var helt absurd. Men nej, jeg tror, den fiser ud, fordi nu, altså sådan set, der hvor den er nu, der skal den køre opad nu. Og det tror jeg ikke sker. Det vil sige, at hvis den så ikke gør det, jamen, så resonerer folk om, og siger, okay, nu er der 3 toppet sidevind, nu skulle det køre opad på Nasdaq, og de andre har det jo sådan set meget godt, et gammelt aktie, ikke? Så nu skulle det køre, hvis det så ikke kan det, og så siger de, at nej, så er det jo et tegn på, at altså, det er jo sådan en fortolkning frem og tilbage. At det taber tilbage. Lidt pusten, det der. Ja, ja, så viser vi ned af. Men må jeg lige spørge, hvis jeg kan få lov til det nu, når jeg har chancen. Hvad med det der, nu skal vi til Europa også, men aflyser du recessionen i USA? Jamen, jeg har aldrig troet, der kom recession i USA. Okay. No. Der er for mange penge. Ja. Altså, der er jo mange andre problemer, ikke? Og vi har masser af offentlig gæld, ikke? Altså, vi må ikke glemme, at vi har 3 store økonomiske pakker, der lige nu er ved at arbejde vej ud i økonomien. På den lange bane er de ikke inflationære, men på den korte bane, så smider vi altså nogle 100 milliarder ind i højteknologi, vi smider mange 100 milliarder ind i klimateknologi, og så smider vi mange 100 milliarder ind i infrastruktur. Og infrastruktur, det er gået i gang nu. Det andet kommer næste år, og så må vi ikke glemme, at militærudgifter i sådan en kram er også aktivitet. Og det, vi hører fra de amerikanske våbenproducenter, det er, at ordrene til at genopfylde de amerikanske lagre, det, der er blevet sendt til Ukraine, de er ikke rullet ind endnu. Det regner det med, at kommer fra starten af næste år. Så vi er i en situation, hvor USA er et land, som faktisk vinder forholdsvis meget på Ukraine-krigen på den korte bane. Økonomisk set. Okay. Der er kommet et spørgsmål her fra Thomas. Han spørger, hvad siger dagens panel til dollarens fremtid de næste par år? Skal den under 6 kroner igen? Nej, dollar under 6. Altså, ja, nu vil den jo være lige omkring 7, ikke? Jo, dollaren vil blive svækket. Jeg gætter med 10%, men altså, det bliver jo så ved 6,5, ikke? Men hvad hedder det? Jeg tror, dollaren er... Jeg faldt jo også 1 point i går, men det skal man altid passe på med. Jeg siger bare, at jeg er ret. Men jeg tror, den kommer op omkring 1,15 til 1,20, når der er gået et år. Men nu snakker vi over for euroen. Altså euroen, ikke? Ja. Og det er jo også fordi, at Europa... Hvis nu kan vi lige prøve at dreje den derovre. Ja, vi skal jo tale om euro, men at rente dig det der. At vi jo har været bagefter, og når vi begynder at hive op i renterne, så kunne det godt være, at også at euroen ville få det lidt bedre, ikke? Men jeg tror, dollaren bliver svækket. Nu må vi jo se, hvor hård vinteren bliver i Europa. Det er jo meget faktisk det, der kommer til at afgøre det. Ja. Men noget af det, når vi snakker inflationen i USA, så er den jo udløst. Vi har tidligere haft udbrud af høje råvarepriser. Det er der ikke noget nyt i. Det, der er forskellen, det havde vi også efter finanskrisen. Forskellen mellem dengang og nu, det er, at vi har købekraften. Og en af grundene til, at man havde det i USA, det er jo selvfølgelig, at man postede masser af penge ud i coronatiden. Det gjorde vi faktisk ikke på samme måde i Europa. Der var vi meget mere fornuftige. Der er der skrevet mange om, at I var vi dygtige. Til gengæld har vi gjort fuldstændig det i inflationstiden, som amerikanerne gjorde i coronatiden. Og det vil sige, at vi har postet rigtig meget købekraft ind i økonomien, samtidig med, at vi har genopretningspakken fra EU, som poster hundredvis af milliarder euro ind, samtidig med, at vi har grønne investeringer, og samtidig med, at vi bruger flere penge på militær. Og det vil sige, får vi ikke en meget hård vinter, så kan vi sagtens komme i en situation også, hvor finanspolitikken er overdoseret i Europa, altså vi har puttet flere penge ind, end energipriserne har trukket ud. Og så er der kun én vej, og det er altså ECB. ECB, altså, at renten skal op. Ja, men ECB er fanget af, at sætter de renten alt for meget op, så dør Italien. Vi skal jo bare være ærlige. Det er jo det, der kommer til at ske. Og derfor så tror jeg ikke, at ECB sætter renten op til mere end 3. Men det, de vil fortælle os, det er, at der kommer den til at ligge lang tid. Og de der flexlånere, som tror, at fordi Nationalbanken siger, at det er naturligt med negative renter, at der går et år, og så kan de refinansiere deres F1-lån til 0 igen. Ikke? God fornøjelse. Ja, den tror jeg heller ikke på. Og jo, er det mærkeligt, at de sidder her, og vi skal sidde og græde og høre på, at folk er nu nået her på 3%. Jamen, kære venner, den er stadigvæk lavere end du har et fastforrentet lån. Altså, det er jo en mærkelig form for at vi skal sidde og græde over dem, som har profiteret på at ride. Det skal koste noget at låne penge. Ja. Det er et sundt princip. Vi har fået et spørgsmål, en forklaring fra Dorte. Hun siger altså, hvis inflationstallene i dag afgør, om renten skal op eller ned, hvorfor holdt de så rentemøde i går? Det er da en underlig rækkefølge, men der må vi bare lige sige til Dorte, det var faktisk ikke et rentemøde i går. Det var Powell, der holdt en tale på Brookings Institution, og det gør de løbende, de her centralbankmedlemmer. Ja, det er den sidste tale, der er inden mødet. De har mødet der den 13. og 14. december, nu går der sådan en blackout-periode i gang, hvor de ikke udtaler sig. Det er jo fuldstændig rigtigt læst i forhold til, at det får effekt af at være en pressekonference til et fedt møde. Altså, det der skete i går, var jo, altså, det blev fortolket for nøjagtigt, som om det havde været et møde, men det er, som du siger, det er bare i anførselstegn en tale. Vi skal så også huske, kommunikation er det vigtigste pengepolitiske værktøj, der findes. Det er, altså, renteforandringer, det betyder meget mindre end den kommunikation, der hører ved. Og det vi ved, og vi kan se, det er de vigtigste, de pengepolitiske ting, hvad skal man sige, tiltag, der har virkelig ændret markederne, virkelig ændret kurs, virkelig gjort en forskel. Det taler, det er ikke handlinger. Der er kommet et spørgsmål her fra Peter. Han spørger, hvad er forskellen på recession og stagflation? Jamen, recession, det er sådan set jo bare, altså, så der er en kommer der teknisk recession, det har man misforstået også. Men altså, recession, det er jo, at man får tilbagegang i den økonomiske aktivitet. Jeg plejer at sige, og det kan man sagtens have, uden det egentlig gør ondt. Det kan være, fordi man opbygger færre lagre, for eksempel. At lagrene ikke vokser lige så meget, det kan trække ud i økonomien, og så får du negativ vækst i en periode, og så siger nu har du recession teknisk set. For mig der er recession der, hvor du kan mærke det. Det er der, hvor arbejdsløsheden begynder at stige. Det er der, hvor vi gemmer os under spisebordene. Det er der, hvor det begynder at gøre ondt. Men det er altså, kan man sige, teknisk set, definitorisk, så er det et fald i den økonomiske aktivitet. Stagflation, det er jo stagnation og inflation. Det er altså, at vi ikke har vækst, muligvis med tilbagegang, og så har vi høj inflation samtidig. Fordi noget af det, der jo sker normalt, vil der ske det, at når man får et fald i efterspørgselen, så vil priserne også falde. Ikke? Altså, så er det, inflationen forsvinder, fordi efterspørgselen forsvinder. Og det er jo sådan set, pris er jo en ligevægtsskabende mekanisme i økonomien. Det er derfor, den skal have lov til at flyde frit, ligesom valuta er. Ikke? Det er noget, priser hjælper os med at skabe ligevægt. Så når efterspørgselen falder, så får vi også mindre prispres, og så kan det være med til igen at skabe fremgang. Men stagflation er altså, når man får stagnation i økonomien og har høj inflation. Der er faktisk lige velkommen. Nu sparker ind det med priserne, og det er så vigtigt, at der er jo en klog økonom, en af en slags, jeg kan ved, hvad han hedder, der har sagt, det er bemærkelsesværdigt, at i markedsøkonomier er der næsten aldrig sult, fordi priserne på fødevarer vil jo være med til at få det rettet op. Det er klart, der kan være totalt tørke i et land i flere år, hvis du så ikke kan importere det eller andet. Men hvis det er en markedsøkonomi, så er det sådan en åben, så at man kan importere, så vil man ikke have sult. Men det opstår jo i steder, hvor man lukker det ind og politisk dirigerer det hele og alt muligt andet, så ender man der, ikke? Nå, Ulrik, den der rente i Europa, hvad skal vi frygte? Hvad? Skal vi ikke lige tage Europa? Vi må lige nå. Men jeg kan godt mærke, at du gerne vil have det, Lamp. Jamen, Europa, det er jo her, vi er jo. Ja, men nu vi får en super uge i december med renter. Det havde vi også sidste år. Der var jeg der bare ikke. Der var det Sara, der måtte løfte byrden. Der havde 4 centralbankmøder på 2 dage. Ja, der jeg fik så nogle sms'er, jeg lå over i og drak margaritas i Miami. Jeg synes, det var meget morsomt, faktisk. I år bytter vi for dig i et. Ja. Ja. Jamen, og vi får Fed. Vi får ECB på gaden den 15. december, lige efter Fed. Det, der er det interessante, det er jo, at de kommer til at sætte renten op igen meget kraftigt. For ECB er der en ekstra krølle på alt det her, og det er, de vil jo nok, mange af dem vil helst være fri, lad os sige det som det er. Ja. Der er det et spørgsmål om troværdighed og inflationsbekæmpelse, og ECB har jo under den tidligere chef Mario Draghi brugt det formål, det at der ikke var inflation i øvrigt, til at føre en ekstrem lempelig pengepolitik. Nu har du inflation, nu er du nødt til at vise, at hvis du mente noget den ene vej, så er du også nødt til at mene det den anden vej. Og det, de kan se i ECB, når de kigger ud over landskabet, det er, for hver gang der kommer de har et møde, og der går nogle måneder, så kan de se i de store eurolande, hvordan lønstigningerne spreder sig. Og det er jo det, der har været deres store problem. Det er det der spørgsmål. Hvad bliver købekraften i de her lande? Kommer der en lønkompensation? Fordi så vil der jo komme en ny runde af inflation, når de lønstigninger skal sendes videre til forbrugerne. Og det kan de se er ved at etablere sig. Også at tilbagegangen jo ikke har været så stor, som man havde frygtet. Vi har faktisk vækst i de fleste eurolande i tredje kvartal, på trods af de her enormt høje energipriser og svag tillid. Ikke? Så ECB kommer til at sætte renten op, og det kommer de til at gøre, som jeg siger, indtil, jeg vil stadigvæk mene, at 3% er et pænt loft. Og hvor mange renteforhøjelser er det? Jamen, det kan de gøre over flere gange. Ikke? Altså, de kommer også til at sætte tempoet ned, fordi de ikke er lige så presset. Men hvis ECB sætter sig tilbage og siger, vi synes, at renten skal tilbage mod 0, så er deres problem, at euroen falder med 20-30%. Det kan den sagtens herfra. Vi skal sammenligne med 80'erne. Jeg tror, at dollaren, det svageste kronen var over for dollaren, ikke? Der skulle vi betale 12 kroner for en dollar. Og det er jo det, vi skal meget af det, vi sidder og sammenligner med, det er 40 år siden, og det var i 80'erne, vi havde den enormt svage D-mark og stærke dollar, ikke? Som så også rente os. Og det er det, der er ECB's problem. Det kan vi se i Japan. Hvis man ikke vil følge med i USA, så kommer man til at betale en pris i form af en svagere valuta. Jamen, er det ikke bare godt for eksporten? Problemet er bare, at vi importerer inflation, hvis vi har en svagere valuta. Og det er ECB's helt store dilemma. Så de er nødt til at blive ved med at sætte renten op. De har den fordel, at udsigterne for europæisk økonomi er for mildt sagt svære at gøre sig klog på. Ikke? Altså, der er eddermame med meget modvind. Ikke? Der er også meget medvind. Ikke? Der er rigtig mange penge, der bliver pumpet ud, men vi har altså en gal nabo med atomvåben, og vi har en krig i vores midte, og det er klart, at der er nogle ting, der bare er meget mere besværlige, som Lav sagde. Vores energipriser er jo eksploderet sammenlignet med USA. Nu kan vi bare se, hvad der sker med strømprisen, ikke? Fordi i Nordeuropa, der er vores forbrug af strøm erhvervsafhængig, og vores produktion af strøm er erhvervsafhængig. Og vores store problem er om vinteren, at hvis vi har koldt og klart vejr, så blæser det ofte ikke. Vi har lige 1,5 minut tilbage her, og der er et spørgsmål, som jeg tror, at I begge to vil have nogle gode svar på. Det er, hvad er jeres syn på USA's brug af oliereserver, og hvilken påvirkning kan det have på økonomien fremadrettet? Jamen, USA kører ufattelig godt. De er jo stort set selvforsynende med olie, og der er sådan lidt import og eksport, men de er faktisk selvforsynende, og så har de jo gassen. Og derfor er USA's problem jo inflationen. Gasprisen er også forholdsvis høj i USA, men de er jo sluppet meget, meget bedre forbi det, end vi er. Og det vil de formentlig jo blive ved med. De pumper som gale. Altså, alle de der sjælgasfolk, de er jo vidt i øjnene der. Så det er da godt for dem. Og de har alt. De har alt slags energi, og energi er meget billigere. Energi er en vigtig konkurrenceparameter, og derfor ser amerikansk økonomi også godt ud det kommende årti. Det er desværre alt, hvad vi når her fra spørgsmål og indsigt fra Millionærklubben i dag. Der er kommet en masse spørgsmål også til dig, Lav, om nogle aktier. Den tager vi i morgen. Men den tænker nemlig, vi tager i morgen. Ja. Der er blandt andet noget om SIM, Integrated Shipping, der er Zealand Pharma, NKT. Men det sender vi altså videre i morgen, hvor det er den store spørgetime, hvor at Simon Rekhardt Nielsen, han er vært. Jeg er tilbage igen på mandag i næste uge med dig også, Lav. Yeah. Indtil videre, så er det jo bare at sige, det er stadig en forrygende aktiedag derude. Ja, vi får ikke recession i USA. Det skal vi ikke recession i USA. Og der bliver lønglidning. Ulrik, han er positiv. Du er også virkelig, som om du er julehumør, Lav Svendsen. Ja. Så 25-indekset er oppe 1,8% her lige inden vi slutter, så en grøn dag derude. Tusind tak til dig, Ulrik, fordi du ville komme ind i studiet i dag. Altid fornøjelse. Tusind tak til dig, Lav, for at være med som så vanligt. Og tusind tak til vores producer, Niels Malmos. Ha' en god dag.